NPO Radio 1. Umberto Tan. Ja, katalysatoren, smartphones, glasvezelkabels. Voor al die dingen hebben we kostbare metalen nodig. En als het aan tech-ondernemers ligt, komen die stoffen straks uit de ruimte. Marjolein van Heemstra vertelt straks alles over. Nu is het NOS Journaal. Ismael de Bruin. Buitenlandse Zaken heeft contact met 14 mensen in de Gazastrook die een link hebben met Nederland. Eerder waren dat er minder, maar er hebben zich nieuwe mensen gemeld. Demissionair minister Hanke Bruinslot hoopt dat de Nederlanders snel naar huis kunnen. Wij zetten natuurlijk ook nu nog alles via diplomatieke kanalen de druk op dat onze overige Nederlanders kunnen vertrekken. Dat zijn er inmiddels 14 die ook het gebied nog uit moeten. Wij zorgen dat via contacten met landen, gesprekken, iedereen werkt daar keihard aan. Ja. De andere kant is dat wij stellen niet die lijsten vast. Gisteren staken de eerste 16 Nederlanders de grens van Gaza naar Egypte over. Zij zitten nu in de Nederlandse ambassade in Caïro. Morgenmiddag rond 12 uur stappen ze op het vliegtuig. Honderden Palestijnen uit Gaza die na het afsluiten van de Gazastrook in Israël verbleven, zijn teruggebracht naar huis. Ze woonden voor de oorlog in Gaza, maar werkten in Israël. Daardoor konden ze na 7 oktober niet terug naar huis. Gisteravond zijn ze met bussen naar een grensovergang in het zuiden van de Gazastrook gebracht. Het Russische huurlingenleger Wagner zou van plan zijn om Hezbollah te voorzien van een luchtverdedigingssysteem. Dat meldt de Wall Street Journal. Het Libanese Hezbollah steunt Hamas. Washington heeft nog geen bevestiging dat het verdedigingssysteem is verstuurd, schrijft de krant. In de Nederlandse gevangenissen komen geen stembureaus, zegt demissionair minister De Jonge. De Belangenorganisatie voor Gedetineerden had gevraagd om die mogelijkheid. De Jonge vindt dat geen goed idee, omdat stembureaus publiekelijk toegankelijk moeten zijn. In het buitenland loopt het aantal slachtoffers na het noodweer als gevolg van storm Charon op. In de Italiaanse regio Toscane zijn zeker 5 mensen verdronken. Door de regen zijn auto's en bruggen weggespoeld. In het dopingonderzoek naar Jumbo-Visma-wielrenner Michael Hesman is ook in de B-staal een verboden stof gevonden. Dat zegt de Duitse dopingautoriteit NADA. Volgens het NADA bevestigt de B-staal de eerste uitkomsten van de dopingtest. Daarmee zou er genoeg bewijs zijn dat Hesman de antidopingregels heeft overtreden. De grootste containerrederij ter wereld, Maersk, schrapt dit jaar 10.000 banen. Met de ontslagronde wil het bedrijf $600 miljoen besparen, zegt economieredacteur Billy Slagboom. En dat komt ook niet helemaal uit de lucht vallen, want eerder dit jaar kondigden ze al een ontslagronde van 6500 banen aan. Dit loopt nu dus op tot 10.000, dus in totaal 10.000 banen dit jaar. Wel belangrijk om te vermelden dat voor die 6500 banen niemand echt ontslagen was toen. Hier zorgden ze echt voor door geen nieuwe mensen aan te nemen. Dus die posities werden gewoon niet ingevuld. Of er nu ontslagen vallen in Nederland is niet bekend. Het bedrijf geeft aan dat consumenten minder spullen kopen vanwege de inflatie. Fabrikanten moeten eerst de voorraden opmaken. Ook de toegenomen concurrentie zorgt voor problemen bij Maersk. Feyenoorder John de Wolf heeft zijn contract bij de club met 2 jaar verlengd. Tot half 2027 is hij de assistenttrainer van Feyenoord. De 60-jarige de Wolf werkt sinds 2019 bij de club. Hij zegt op de website van Feyenoord dat het zijn tweede thuis is. De Wolf groeide in de jaren 90 uit tot lieveling van het publiek in de Kuip. De verdediger won 1 keer de landstitel en 3 maal de KNVB-beker met Feyenoord. Het weer bewolkt, maar hier en daar schijnt ook de zon. Later vanmiddag in het noordwesten wel wat buien. Er staat een stevige zuidwestenwind. Rondom het IJsselmeer kunnen er windstoten van zo'n 70 km per uur zijn. Het is zo'n 11 graden. Morgen begint droog, later volgt vanuit het zuiden regen en dan wordt het ongeveer 11 graden. De ANWB-verkeersinformatie, Tim Schaap. Goedemiddag, het rijdt langzaam op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Bij Afrit Houten zit namelijk een gat in het wegdek. Dat wordt nu gevuld, er zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging is ongeveer 35 minuten vanaf Lexmond. Verkeer richting Almere en Amersfoort kan beter omrijden. Kan door de borden Utrecht-West te volgen over de A2 en de A12. En het is nog altijd erg druk op de N289, de weg tussen Goes en Putten. In beide richtingen minimaal een half uur langzaam rijden voor Ierseke. Dat zijn omrijders voor de afgesloten A58. Daar wordt namelijk tot maandagochtend vroeg gewerkt bij de Vlakentunnel. Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Bart kiest een spannend boek. Sam gaat shoppen voor schoenen. Sandra gaat voor de sauna en Kadir voor een concert. De VVV cadeaukaart. Het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt. Pretty Woman. De musical gebaseerd op die iconische film. Beleef deze ultieme feel-good musical vol humor, nostalgie en romantiek. Nu in het Beatrix Theater Utrecht. PrettyWomanTheMusical.nl. De VVV cadeaukaart in eigen huisstijl? Bestel hem op vvvzakelijk.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Welkom bij Avrotros hier op NPO Radio 1. Met vandaag onder andere Marjolein van Heemstra. Ze weet alles over zeldzame metalen die we in de toekomst misschien wel uit de ruimte gaan halen. Maar of dat nou zo verstandig is, dat is nog maar de vraag. Peter Heerschop natuurlijk weer rond 2:30 met een vers gebakken knisperige kolom. Kan je dat zeggen eigenlijk? Kan je dat? Ja, ja. Oh, je bent van plan iets. Ja, ik ben echt van plan, ja. Heb je iemand op in gezien? Nou, dat kwam eigenlijk toen ik hier aankwam en ik begon over het Beatles-nummer en jij luistert en zegt, ja, de Beatles, ik weet het niet. Nou, daar gaan we het over hebben. Oh mijn god, ik ben er klaar voor, Peter. En we gaan ook nog even contact maken met Mexico. Daar weet jij ook heel veel van, trouwens. Want daar vestigde baanwielrenner Jeffrey Hoogland deze week een record per kilometer met staande starts, met een gemiddelde van bijna 65 kilometer per uur. Legt hij die 1000 meter af in iets meer dan 55 seconden. En jij hebt een keertje, je bent best geweest op de baan, toch een keer? Ik heb een documentaire over de baanwielrenners gemaakt. Ja, dat zijn onwaarschijnlijke sportmannen. Ja. Die Jeffrey, die op de leg press, weet je, zo'n apparaat dat je gewichten, dat drukt hij met twee benen 850 kilo weg. Dat is vaak een gewicht wat ze opgeteld niet eens hebben in welke sportschool dan ook. Mijn hemel zeg. Maar hij was ook echt kapot. Maar goed, we gaan het eerst hebben nu over post-covid-patiënten. Radio. Tot 4 uur. Want er lijkt een lichtpuntje aan de horizon voor long-covid-patiënten. Een bepaald soort antidepressivum kan helpen om long-covid-klachten te verminderen. Onderzoek daarna van voormalig neuropsychiater Carla Rus is te lezen in het wetenschappelijk vakblad Nature Scientific Reports. Mevrouw Rus, welkom in de uitzending. Zou u ons kunnen vertellen om wat voor soort middelen het gaat? Dag Umberto. Hallo. Goedemiddag. Het gaat om een SSRI. Dat is een bepaald soort antidepressivum wat de serotoninehuishouding aanzwengelt. En serotonine is een chemisch stofje wat een boodschap overbrengt van de ene zenuwcel naar de andere. Oké, en die SSRI wordt normaal gebruikt als antidepressivum. Klopt. En is het per toeval gevonden dat het bij long-covid ook werking heeft? Of hoe is dat in zijn werk gegaan? Ja, om te beginnen wil ik zeggen dat deze mensen met post-covid geen depressie en geen angststoornis hebben. Want dat wordt nogal eens verwisseld met elkaar. Dit zijn mensen met post-covid-klachten. Oké. Okay. Hoe dat zo gekomen is. Nou, ik heb in de jaren 10 van deze eeuw heb ik veel mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom geholpen. En die zitten ook een beetje in de vergetelhoek. En toen heb ik wat middelen uitgeprobeerd waaronder die SSRI. En dat reek redelijk te werken, maar ook weer niet zo goed. Dus toen heb ik in 2020 een brief in de NRC gezet van dat ik mogelijk een middel zou kunnen hebben voor de post-covid-patiënten. Ja. En sindsdien rollen ze gewoon naar me toe van alle kanten, de patiënten. Oké, okay, en dan heeft u gedacht van oké, okay, ik ga het middel inzetten bij die patiënten. En ja. wat ziet u precies voor verandering waardoor u van verbetering kunt spreken? Nou, om te beginnen hebben ze hersenmist vaak en hoofdpijn en overprikkeling. Dus ze kunnen niet goed tegen licht en geluid en andere prikkels. Nou, die klachten nemen het meest af door een SSRI. Oh. Dan zijn ze chronisch vermoeid en ze hebben PEM. Wat betekent PEM? Dat als ze een activiteit ondernomen hebben... normaal zit je dan even een kwartiertje uitrusten. Bij deze mensen duurt dat uren of soms dagen. Nou, die twee laatste symptomen nemen ook af door een SSRI. Minder erg dan een neurocognitieve klachten, ja. Maar ook. Wat is hersenmist? Hersenmist is dat je niet goed kan concentreren. Dat je een soort mist in je hoofd hebt. En dat je ook bijvoorbeeld mensen die altijd boeken lezen... of weet ik, die kunnen niet eens meer een bladzij lezen. Ze kunnen dus ook hun werk niet meer doen. Ze liggen soms plat op bed 24 uur per dag, maar even naar de wc gaan. Nou, heeft u wat u gevonden heeft u gepubliceerd. Hè? Is in Nature Scientific Reports gepubliceerd. Dus dat is ook anderen kunnen daarop reageren. En zoals dat wetenschappelijk gaat. En ook ja. misschien uitdagen. Heeft u al veel reacties gehad van uw ambtgenoten? Ja, ik heb toevallig net een mailtje binnen van de auteurs van Cell. En Cell, dat is ook een gerenommeerd blad. En die hebben uitgevonden dat de post-covid-patiënten gemiddeld maar de helft van hun serotonine, dus dat is datzelfde stofje weer, ja. in hun bloed hebben dan de normale proefpersonen. En dat is precies in mijn straatje, want dat heb ik al 3 jaar zo gedacht. En dat klopt dus precies. Dus zij zijn er ook blij mee, want zij raden in hun celartikel, wat 16 oktober is verschenen, raden zij aan om een onderzoek met SSRI te gaan doen. Maar dat heb ik dus al gedaan. Dus er is al bekend dat long-covid-patiënten of post-covid-patiënten hebben een tekort aan serotonine. Dat is dus bekend. Ja, ja. En u vult dat aan en dat werkt dus op een of andere manier bij de patiënten die u gezien en behandeld ja, heeft. Ja. Hoeveel patiënten heeft u behandeld? Nou, ik heb in totaal al 1000 tot 1500 mensen begeleid. Maar we hebben het onderzoek gedaan naar 100 mensen. Er zijn er nog 5 afgevallen, bleven er 95 over. Want zo'n onderzoek is ook een heel werk. Er zijn ja. meer dan mensen bij betrokken. Dus we hebben gezegd, 100 is een robuust getal. Daar doen we het onderzoek mee. En hoe nu verder? Want ik weet zeker dat er nu long-covid-patiënten of post-covid-patienten, zoals u zegt, hier te luisteren. En die hier ja. hoop uitputten. Ja, dat klopt. Het is nu al aan de gang. Want gisteren is het artikel uitgekomen. En nu rollen de mailtjes en de telefoontje nog harder naar me toe. Mm-hmm. Dus ik zal daar een oplossing voor moeten vinden. Ik werk samen met Idlet Nutma. Maar met z'n tweeën kunnen wij dat niet aan. Dus ik wil het graag gaan verspreiden, de kennis. Ook in tijdschriften van psychiatrie en in andere tijdschriften. Dat ook andere artsen dit meer voor gaan schrijven. Maar het moet wel heel precies gedaan worden. Want de bijwerkingen bij deze mensen... Bij mensen met post-covid zijn erger dan mensen met een depressie of een angststoornis. En dat moet heel goed begeleid worden. En wat voor bijwerkingen heeft u dan over? Nou, het aparte is dat die bijwerkingen lijken op de post-covid klachten. Oh. Dus bijvoorbeeld een beetje duizelig, een beetje duf in het hoofd. Nou ja, dat zijn ze allemaal al. Dus we praten ze. Ik zeg altijd tegen de mensen, je moet even door de zure appel heen bijten. En dan wordt die langzamerhand zoeter na 1 of 2, soms 3 weken. Hmm. En zo stimuleer ik ze om toch door te gaan. Weet u wat ik ook denk als ik uw verhaal lees en hoor? Ja. Al nog steeds wordt in de wetenschap wordt eigenlijk een soort onderscheid gemaakt tussen ziektes van de geest en van het lichaam. Ja. Maar u laat gewoon zien dat die twee gewoon in elkaar verlengde liggen. Dat is een beetje een flauwekul. Dat is een beetje... Ik ben het helemaal met u eens. Geest en lichaam zo met elkaar samen. De serotonine zit door het hele lichaam heen. Hè? Niet alleen in de hersenen. Het zit zelfs in bloedplaatjes. Hè? Oh. Het verlengt de stollingstijd. En dat is ook een van de werkingsmechanismen van een SSRI. Want u weet van die klontertjes bij COVID en post-COVID. Van die bloedklontertjes. Die worden ook een beetje opgelost door een SSRI. Als u nu dit zo ziet... En weet dat long-covid-patiënten in het begin van die periode... werden behandeld aan hun spieren en zo, werden gemasseerd. En nou, dat verergerde de boel alleen maar. En als u dit niet gevonden heeft bij deze 100 mensen die u heeft onderzocht... wat doet dat met u zelf? Nou, ik had natuurlijk al aanzien komen dat dit eruit zou komen. Maar ik zit al 3 jaar te begeleiden. Oh. Maar ik ben blij dat ik dat voor hen gevonden heb en dat mijn idee dus klopt. Ja, u bent eigenlijk helemaal niet verbaasd dat het klopt. Nee, maar ik ben al 3 jaar aan het begeleiden. Dus voor mij is het niks nieuws. Nee. Het is misschien voor anderen nieuw, maar voor mij niet. Wat zou u willen nu? U heeft gezegd dat er samen wordt gewerkt, dat er meer mensen gaan reageren. Moet er een onderzoeksinstituut uw onderzoek nog een keer herhalen, zodat het nog eens kan worden bevestigd? Of wat wil u? Precies, en dat gaat Pieter Nieuwkerk doen van het Amsterdam UMC. Mm-hmm. Die gaat mijn resultaten proberen te herhalen in een RCT. Want dit onderzoek heeft geen controlegroep. Je bent het liefst dubbelblind. Ja. En zij gaat dat dubbelblind doen. Ze heeft de aanvraag bij Sonnenwee, subsidiegever, heeft ze al gedaan. Dus we hopen dat dat tot goede resultaten leidt. Ja, dus als dat nog een keer gedaan is. En wat is de inschatting? Wanneer is dat onderzoek afgerond? Als alle budgetten binnen zijn en alle wetenschappelijke criteria zijn... Nou, dat duurt ontzettend lang. Zij hoopt aan het eind van het jaar een fiat te krijgen... Ja. Om het onderzoek te mogen doen. Het is in ieder geval heel erg hoopgevend... en hopelijk is het ook echt een doorbraak. Callarus, voormalig neuropsychiater, dank wat u gedaan heeft... en dank voor uw tijd. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Nino met Candy op NPO Radio 1. Ja, gebeurt niet zo vaak, maar toch, jaren 80 dance classics zijn toch... ja, lekker. Toch? Nog steeds. Katalysatoren, smartphones, glasvezelkabels, medische instrumenten, vliegtuigmotoren. Ze bestaan stuk voor stuk uit kostbare metalen, althans wordt er deels voor gebruikt ook. Maar op aarde zijn makkelijk delfbare voorraden praktisch op. Bovendien schaadt de winning van metalen het klimaat en milieu. Nou, als het aan tech-ondernemers ligt, komen kostbare metalen als platina straks, en wanneer straks is, kunnen we het nog over hebben, straks uit de ruimte. Marjolein van Heemstra schreef een schitterend essay, Wat is ruimte waard, over het nieuwe kolonialisme in de ruimte. En toevallig, vanavond en morgenavond, geeft ze daar ook een theatercollege over. Is daar veel animo voor trouwens, zo'n college? Ja, eigenlijk wel, ja. Dit lijkt bijna een filosofisch thema, maar het is gewoon heel concreet eigenlijk. Ja, ja. Hoe ver zijn we op dit gebied, Marjolein? Neem ons even mee in die staat van waar we aan denken als je het hebt over het delven van belangrijke grondstoffen in de ruimte of op de maan. Ja, dat hangt er heel vanaf aan wie het vraagt. Aan jou. Dus aan mij. Nou, techbedrijven die zeggen natuurlijk van dit gaat waarschijnlijk voor het einde van dit decennium gebeuren. Maar zo geldt bijvoorbeeld ook dat er al ongeveer 70 jaar wordt gezegd dat we over 10 of 15 jaar naar Mars gaan. Dus dat is een soort horizon die steeds met ons meereist. Maar een soort wortel die we ons wat voorhouden. Ja, precies. En die denken wel dat dat redelijk snel gaat gebeuren. Je ziet bijvoorbeeld ook Jeff Bezos met zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Die is echt heel actief bezig. Die wil een soort economische zone tussen de maan en de aarde. En ook allerlei economische activiteiten op de maan gaan uitzetten. Ook met het oog op het halen van kostbaar voor kostbare... Ja, maar daar zitten ook zeldzame metalen op de maan. Dus als het aan die mensen ligt, gaat het snel. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die daar wat meer buiten staan van ruimtevaartbedrijven, die zeggen vaak, nou, als het binnen nu en 40, 50 jaar zou het misschien rendabel kunnen worden. Want de techniek om die metalen terug naar de aarde te halen op een veilige manier, die is nog helemaal niet zo ver. En je kan je voorstellen, het is ongelooflijk duur om de ruimte vaart gewoon heel duur. Mm. Elk kilogram, daar wordt eindeloos over gewikt en gewogen van wat kunnen we meenemen. En ja, dat je neemt niet zomaar 100 kilo platina mee naar de aarde. Het moet ook nog veilig kunnen landen. Want je praat over dat soort dingen, hè? Platina en kobalt ook, dat soort dingen, dat soort materialen. Ja, volgens mij ze willen dan natuurlijk voor de allerduurste metalen gaan, want die leveren het meest op. En daar, ik ben niet een expert in precies wat je waar kan vinden, maar ik denk dat platinum is waarschijnlijk het meeste waard van alles wat je kan vinden in de ruimte. Dus ik ga ervan uit dat ze daar als eerste op zullen inzetten. Jij maakt in je essay maak je een soort van vergelijking met het oude kolonialisme wat er gebeurd is. En wat we nu in de ruimte willen doen. Ja. Kan je uitleggen op welke manier je die vergelijking maakt? Ja, er zijn een aantal echo's eigenlijk van dat oude kolonialisme. Ten eerste is het idee dat je ergens een verte kan veroveren en dat je die kan toe-eigenen. Als je het hebt bijvoorbeeld over de maan, waar ik dan vooral over schrijf, mijnbouw op de maan. Ja, van wie is dan de maan? En je ziet dat nu degene die daar het eerst komt met het meeste geld en de meeste middelen, die heeft in principe een soort vrijbrief. Heel lang werd er gezegd dat de maan, je mocht je geen hemellichaam toe-eigenen. Dat staat in de oude Space Treaty uit 1967. Dat is het meest gezaghebbende ruimteverdrag. Maar in 2015 hebben de Amerikanen daar dus een juridische werkelijkheid tegenover geplaatst. En die hebben gezegd van nee, Amerikaanse burgers en bedrijven mogen wel, je mag niet het lichaam toe-eigenen, maar je mag wel de grondstoffen uit dat lichaam trekken. Dus alsof het geheel is minder belangrijk dan die losse delen. En dat is natuurlijk omdat alleen maar in stukjes en beetjes levert de wereld geld op. En dat is heel erg dat wat ook de grondslag was van het kolonialisme. Je gaat ergens heen en je trekt dat landschap leeg. Alles is een grondstof, van de mensen tot de bossen. En alles kan worden omgezet in economisch kapitaal. En er werd nooit gekeken naar die landschappen als geheel, of bevolkingen, of waardes die niet economisch waren. En dat zie je, dat herhaalt zich nu in de ruimte. En het is ook... Ja, we praten alles naar onszelf toe. Dus of het nou consequenties heeft voor de ruimte, de maan of wat dan ook, als het maar iets oplevert. Als het maar iets oplevert. En er wordt natuurlijk altijd gezegd over de ruimte, ja, maar daar woont toch niemand, daar schaadt je geen ecosystemen. Maar bijvoorbeeld bij de maan is nog heel veel onduidelijk. Er zijn daar wel watercycli, er zijn maanbevingen. Niemand begrijpt eigenlijk nog echt hoe dat hemellichaam werkt. Er is heel lang gedacht dat dit dood was. Blijkt niet zo te zijn. Dan denk ik, we hebben op aarde zoveel landschappen vernietigd, waarvan we achteraf pas inzagen wat de waarde was. En dat zou ons toch heel veel voorzichtigheid moeten geven als je dan zo'n hemellandschap gaat aantasten. Vooral ook omdat er een connectie is tussen de aarde en de maan. Zeker. Het reageert op elkaar. Ja. Zijn dit dingen die waar... Kijk, want je zei net Jeff Bezos, Elon Musk waarschijnlijk ook met zijn bedrijf. Ja, dat zijn natuurlijk de twee grote voortrekkers. Dat zijn de twee voorlopers. Is dat ook de reden waarom zij inderdaad ruimte in zijn gegaan om met name delfstoffen te zoeken? Of is het... Ja, het is een beetje moeilijk. Ik denk dat het een soort kluwen is van winstbejag en misschien ook wel nobele intenties. Want Bezos zegt bijvoorbeeld de hele tijd dat hij ziet zijn dingen als een soort reddingsoperatie voor de aarde. Want hij zegt, ja, dat delven, die mijnbouw op aarde, die schaadt heel veel. Dus laten we dat in de ruimte doen. Maar je weet helemaal nog niet, als je daar allerlei dingen gaat delven, uiteindelijk die industrie of die verwerking is op aarde. Dus die hele keten daar naartoe en de keten... daarna vindt op aarde plaats. En die is natuurlijk ook nog heel vervuilend. En waar het om gaat is dat deze mannen altijd zeggen van... in principe willen we altijd meer. In principe willen we groeien. In principe moeten we naar een plek waar het oneindig is... die we eigenlijk oneindig kunnen leegtrekken. En die mentaliteit is denk ik nou precies waar we vanaf moeten. Ja, maar hoe krijg je dat getemperd? Want de geest is al uit de fles. Ze hebben die raket al gebouwd. Ze hebben die bedrijf al opgebouwd. Ja. Ik bedoel, Twitter is niet voor niks X geworden. Want dat bedrijf moet gewoon een goede naam krijgen. Ja, maar wat mij heel erg opvalt... is dat er zo weinig kritische geluiden zijn. Hmm. En er zijn zeker wel mensen bezig met wetgeving. Vooral als het de maan betreft. Maar dat loopt natuurlijk altijd achter op de industrie. Dat is een beetje ingewikkeld. Maar ik denk dat heel vaak mensen ook niet weten wat er allemaal gaande is. Als je tegen mensen zegt van... oh ja, de maan is misschien over 30 jaar gedeeltelijk een mijnbouwgebied... dan denk ik dat er best veel morele verontwaardiging is. En de maan heeft hele grote spirituele, culturele waarden. We kijken al duizenden jaren naar dat landschap. En we weten het niet echt. We staan er niet echt bij stil. We hebben het niet echt door, eigenlijk. Ik denk het niet, want bijvoorbeeld toen de maan... De eerste economische transactie, die is al geweest. Het eerste stukje maan is al verhandeld in augustus 2021. Oh, ja, wat dan? $10 voor 50 gram regoliet. Dat werd dan aan een van die bedrijfjes gegeven. En dat was eigenlijk de eerste economische transactie. En dat stond nergens. Dat was niet, ik denk, dat is voorpagina nieuws. De maan is verhandeld. Ik bedoel, het is 50 gram. Maar het is natuurlijk een precedent. Het gaat om het principe. Ja, ja. En dat soort dingen gebeuren zo heel geleidelijk. En ineens is het een feit, weet je wel. En dan kunnen we er niet meer omheen. En ja, volgens mij is het toch een soort kweken van morele verontwaardiging. En bedenken of we altijd meer moeten willen. Of dat er misschien ook een andere manier is om de toekomst in te gaan. Nou ja, het feit dat we daar kijken zegt ook heel veel over hoe we hier op aarde natuurlijk met die delving zijn omgegaan. Want ja hier is het, het gaat achteruit. Dus we zoeken een andere plek. Ja. Wat zou er moeten gebeuren, vind jij, om deze discussie in goede banen te leiden? Is dat juridisch? Is dat politiek? Is dat maatschappelijk? Wat dan? Ja, dat hangt natuurlijk allemaal samen. Hmm. Uiteindelijk heb je gewoon betere wetten en verdragen nodig. En daar zijn ook echt wel veel mensen mee bezig. Maar daarvoor moet er een soort politieke wil zijn om hier iets aan te doen. Een maatschappelijke verontwaardiging die ik net noemde. En dat ontbreekt nu allemaal. En ik snap het ook wel. Er is zoveel aan de hand. En zoveel mensen zijn al bezig om überhaupt te verhouden tot alle problemen op aarde. Ja. Dat ik merk dat ook bij dat theatercollege zie je sommige mensen ook wel zo zitten van... oh nee, shit, niet ook dit nog. Hier heb ik helemaal geen zin in. Ja, ja, ja, maar het is gewoon interessant omdat het zo'n echo is. En iets laat zien van, oh, daar gaan we weer, daar gaan we weer. Theatercollege is Wat is ruimte waard? Door Marjolein van Heemstra. Vanavond en morgenavond te zien in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dank je wel. Dank je. Fui para... Alessandra Leo, Lucia Reina Dobayana. En dat allemaal hier op deze schitterende zender. Op NPO Radio 1. Straks, 2:30 ongeveer. Iets over 2:30. Peter Heerschop weer met zijn column met liefde. En ik krijg er van langs. En wereldrecordhouder Jeffrey Hoogland straks. Hij is sinds deze week de snelste baanwielrenner ooit op de kilometer. Eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Ismaël de Bruin. Er is tot het einde van dit jaar zeker 1,1 miljard euro nodig voor noodhulp aan mensen in de Gazastrook en op de westelijke Jordaan-oever. Dat zegt de VN-organisatie die zich bezighoudt met humanitaire zaken. In de gebieden verblijven meer dan 3,2 miljoen mensen. De situatie daar is sinds half oktober steeds wanhopiger geworden, zegt een woordvoerder. Het Russische huurlingenleger Wagner zou van plan zijn om Hezbollah te voorzien van een luchtverdedigingssysteem. Dat meldt de Wall Street Journal. De Libanese Hezbollah steunt Hamas. Washington heeft nog geen bevestiging dat het verdedigingssysteem is verstuurd, schrijft de krant. Storm Charon leidt een dag later nog tot problemen. In de regio's Westland en Delft is sprake van hoogwater in de polders. Verschillende tuinen staan daardoor onder water. In Zoetermeer en Zuidplas is het waterpeil in de sloten hoger dan normaal. En het treinverkeer tussen Weert en Roermond is nog steeds verstoord als gevolg van de storm. In het dopingonderzoek naar Jumbo-Visma-wielrenner Michel Hesman is ook in de B-staal een verboden stof gevonden. Dat zegt de Duitse dopingautoriteit NADA. Daarmee zou er genoeg bewijs zijn dat de Duitse wielrenner de antidopingregels heeft overtreden. We gaan naar de ANWB-verkeersinformatie. Bianca Damink, ben je druk? Nou, het valt nog mee. Oh. Het is allemaal onder controle. Oké, nou, vertel. Ja, alleen een paar uitzonderingen zijn er natuurlijk wel. Want vooral in Zeeland moet je veel geduld hebben op de N289 vanuit Goes. Tussen Goes en Eerseke heb je een uur vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A58. Daar is de Vlakentunnel dicht in beide richtingen. En er is een ongeluk gebeurd bij Goes-Zuid van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Dus ook daar is de weg dicht. Veel mensen rijden dus om. Op de A16 sta je in de file van Rotterdam naar het zuiden voor de Van Brienenoordbrug. Daar heb je een kwartiertijdverlies door een pechgeval. En er is een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg heb je daardoor 40 minuten op onthoud. Er is één rijstrook dicht. NPO. Dit is tot 4:00. 3:04, tijd voor Peter Heerschop. Beter met ja, kom maar op. Ja, daar komt hij dan aan, hoor. Even de week doornemen. Maandag. Ja, jij komt zeker ter sprake, Roberto. Maandag. Matthew Perry is overleden, 58 jaar. Matthew Perry speelde Chandler in de serie Friends. 10 jaar lang, maal 22 afleveringen. Ik heb daar eerder deze week op een andere plek ook al over verteld. Maar nog een keer Friends. Met Rachel, Phoebe, Monica, Ross, Joey en Chandler. Je ging echt van ze houden. Als je keek, woonde je als het ware echt met die mensen samen. En ja, ik heb op bepaalde momenten mijn vrouw Linda ook wel eens met een opgewonden stemverheffing, ja, Rachel, toegeschreeuwd. Maar daar gaat het nu niet om. Waar het mij om gaat, ik las op social media mensen die er niks mee hadden. Die schreven, ik heb gelukkig nog nooit een aflevering van Friends gezien. Hoezo gelukkig? Je hebt het nog nooit gezien. Hoe weet je dan dat je daar ongelukkig van zou worden? Het doet me denken aan vorige week. Ik kom een supermarkt uitlopen, komt een vrouw naar me toe en die zegt, ik haat bekende Nederlanders. Ik zeg, nou, gelukkig dan maar dat ik niet bekend ben. Zegt zij, nou, zeg maar gewoon wie je bent, hoor, want jij bent heel bekend. Ik zeg, oké, ik ben Umberto Tan. Zegt zij, nee, doe maar niet alsof je niet bekend bent. Nou, waar was ik? Oh ja, Matthew Perry, die speelde in de serie Friends. Hij was bekend, hij werd bewonderd. Door de serie was hij schatrijk, maar daarbuiten vaak doodongelukkig. Alcoholist, verslaafd aan drugs. Voelde buiten de serie de onmogelijkheid om echt in contact te komen. Altijd bang dat er een vrouw op hem af zou komen die zou zeggen, ik haat bekende Amerikanen. Hij wilde helemaal niet bekend zijn. Hij wilde Friends. En die voelde hij alleen in de serie. Hij ging totaal naar de kloten, maar hij hervond zichzelf de laatste 2 jaar. Hij was nuchter, totaal afgekikt, had een eigen stichting om mensen zoals hij zelf te helpen. Weet je hoe? Door ze het gevoel te geven van Friends. Nou, ik heb die afleveringen gelukkig wel gezien. Die tijd, wat ik toen deed en toen dacht, daar staat het voor. Dinsdag. Ik had een vraag aan een bank. Ik wilde even bellen, dus ik naar de bijbehorende site voor het telefoonnummer. Niet te vinden op die site. Wel een chatfunctie. Stel hier uw vraag. Nou, het was duidelijk dat ik te maken had met een robot die heet Chantal. Ik stel me vraag. Ze zegt, het is niet duidelijk waar deze vraag over gaat. Formuleert u het anders? Ik stel de vraag anders. Heeft de vraag te maken met een van de volgende onderwerpen? Er staan 5 onderwerpen waar het niets mee te maken heeft. Nee. Dan kunnen wij u helaas niet helpen. Heeft u nog een andere vraag? Ja. Hoe kan ik in contact komen met een levende medewerker? Zoek het telefoonnummer op de site. Ik vraag waar, Chantal antwoordt. Heeft u iets gehad aan het antwoord? Stemverheffing caps lock? Nee, helemaal niet. Fijn, dank u wel voor uw terugkoppeling. Uiteindelijk vind ik op een hele andere site een telefoonnummer. Als ik dat bel, moet ik eerst van alles invoeren. Mijn rekeningnummer, postcode, leeftijd, dieetwensen, alles. Komt de keuzelijst, die gaat door tot nummer 9. Maar mijn vraag zit er niet bij. Ik tik een willekeurig nummer in, muziekje. U kunt ook naar de site en uw vraag daar stellen. Nee, hey, dat wil ik niet. De wachttijd is momenteel langer dan normaal. Hoe kan dat dan zo druk zijn? Hoe komen die mensen aan een telefoonnummer waar ik al 3 kwartier naar ben? Ik heb mijn telefoon op de speaker en ik heb inderdaad toch de tijd om van luciferhoutjes de Titanic in elkaar te lijmen op ware grootte. En dan eindelijk een stem. Met Mimoen, zegt u het maar. Ja, met Peter Heerschop. Dag meneer Heerschop. Waar kan ik u mee helpen? Ik stel hem de vraag en let op wat er dan gebeurt. Hij geeft gewoon antwoord en hij helpt me door allerlei stappen. En het is binnen 3 minuten opgelost door gewoon contact met een echt mens. Wat een schitterende uitvinding is dat toch? Contact met een echt mens. En waar dat voor staat. Woensdag 1 november. Lionel Messi heeft voor de 8e keer de gouden bal gewonnen. Nederland wordt wereldkampioen korfbal. Bij een talkshow zit in elk geval Eus of Angela. Binnen de VVD wordt een schandaal goed gepraat. En Lionel Messi wint de gouden bal. Het zijn tradities. In het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van oud-Kamervoorzitter Ariep blijft voornamelijk en alleen staan dat ze ambtenaren met stemverheffing heeft aangesproken. Nou, als dat strafbaar is, dan kunnen ze ongeveer 15 miljoen Nederlanders aanklagen. Ik kan zelfs mijn eigen moeder nog aanklagen. Die schreeuwde dingen als, we hebben net een nieuw tapijt en jij komt binnen huppelen met stront onder je schoenen. Mijn vrouw laatst nog, mijn eigen vrouw, stemverheffing. Ja, ja, gewoon een vriendin. Ja, aanklagen die handel. Ik heb 15 jaar gymles gegeven. Ik ben bang dat honderden leerlingen mij gaan vervolgen. Af en toe heb je gewoon even stemverheffing nodig. Als dat strafbaar is, dan kunnen ze iedereen aanklagen die in het buitenland op de markt iets in het Nederlands bestelt. En als ze niet worden begrepen, 3 keer zo hard precies hetzelfde herhalen. Donderdag, het WK voetbal 2034 gaat naar Saoedi-Arabië. Ja, dat is namelijk het Mekka van het moderne voetbal. De FIFA denkt vanaf dan ook nieuwe regels in te voeren. Bij een gele kaart, 10 minuten aan de kant en 20 stokslagen. Direct rood, 2 jaar gevangenis. Na een doelpunt zoenend op elkaar springen, de doodstraf. Het maakt volgens de Saoedi's het spel veel schoner. Het was een pittige storm gisteren. Stukje fietsen met de wind in de rug zette ik het wereldrecord kilometer van Jeffrey Hoogland gelijk 30 seconden scherper. Waarbij ik wil onderstrepen, Jeffrey is een held, ik ben een loser. En ja, storm hier en daar, ellendige gevolgen, sterkte mensen. Vrijdag, ik was vorige week in de Ziggo Dome bij ACTA en de Munich. Ik las op X, hoefde ik gelukkig niet naartoe. Ja, ik wel. Ik was bij Thomas en Paul. Het zijn namelijk mijn vrienden, friends. Wij kennen elkaar van ooit, van toen we samen begonnen met theater. Los van elkaar, maar toch samen. Het was een tijd waarin nog alles voor het eerst kon gebeuren. We waren onderweg met vrienden, friends. Veel jonger dan nu en we volgden elkaar en we werden verliefd en we werden ouder. We kregen kinderen, er waren scheidingen, er gingen vrienden dood. Maar in alles weten we nog van toen. En we kijken met een glimlach en de daarin meekomende melancholie terug op hoe we terecht zijn gekomen, op waar we nu zijn. En Thomas en Paul waren in de Ziggo Dome. En hoor, daar zijn die stemmen, dat samen. En 17.000 mensen zingen direct mee. Ik niet, want ik droom naar toen het nog toen was. Toen we alles nog voor het eerst deden. En mijn vrouw legt haar hand op mijn benen en vraagt, gaat het? Nou, het gaat goed. En zij zingen de zin, vertaald van John Lennon, leven is wat er gebeurt als je andere plannen maakt. Maar ik was er toen gelukkig wel bij. Vrijdag. John van het Schip is de nieuwe trainer van Ajax. Op social media vinden ze daar ook weer van alles van. Dat kan namelijk niet. Zijn vrouw is net overleden. Ja, het leven is wat er gebeurt als je andere plannen maakt. En na de dood van een naaste sta je sowieso helemaal onderaan. Maar met de troost van al het moois dat je hebt meegemaakt, ja, dan kan het nog. Dan wil je misschien even op de plek zijn van toen, dat je weer wordt meegenomen. De Beatles komen na 49 jaar met een nieuw nummer. Now and Then. Verdomme, ze doen het er wel om deze week. Friends, Acta en Munich, The Beatles, Sentimental Journey. Nog één keer zomaar John, Paul, George en Ringo samen. Ja, en het gaat erom waar het voor staat. Op social media zeggen ze, ja, de Beatles klinken op hun nieuwe single nogal gewoon. Umberto Tan, ik kom binnen, hij zegt, de Beatles, ik weet het niet. Nee, het is op zijn gunstigst een redelijk liedje van John Lennon. Mensen, daar gaat het niet om. Het gaat erom waar het voor staat. Waar staan de dingen voor? Daarom, het lintje van deze week gaat naar Lasse Schöne. Voetballer. Geschrokken dat er voor de derde keer in zijn carrière een ploeggenoot opeens neervalt in een wedstrijd. Hij zegt, de voetballerij is een macho-wereld waarin spelers niet snel hun emotie uiten. Maar dat moeten ze wel doen. Praat met je ouders, familie of vrienden. Of, zegt hij, kom naar mij toe als je de stap naar de coach te groot vindt. En dan heb je een gesprek met een gewoon mens. Zoals bij Friends. Waar het voor staat, het lintje in de orde van I'll be there for you gaat naar Lasse Schöne. Ibi. Ja. En zo gaat dit, de tijd gaat langzaam voorbij. Maar ik vraag me af hoe die tijd is als je op een fiets zit en werkelijk alles eruit stamt wat je maar in je lijf hebt. En dat is niet mals wat je in je lijf hebt. Stel je voor, bijna 2 kilometer boven zeeniveau, daar verpulvert baanwielrenner Jeffrey Hoogland een decennia lang wereldrecord. En door die ijle lucht van het Mexicaanse stadje Aguascalientes beukt hij zich in de geschiedenisboeken door bijna 1 seconde sneller te rijden dan de oud-recordhouder François Perfit. Jeffrey Hoogland is een echte specialist. Eerste ronde zit erop. Hier moet hij en en beuken en sturen. Hij is veel sneller. Het verschil blijft oplopen. Laatste ronde. 17e ronde. Maar hij heeft zoveel voorsprong. Wereldrecord voor Jeffrey Hoogland. 55-4-3-3. Hij heeft het gered. Jeffrey Hoogland, welkom vanuit Mexico. Ja, voor mij goedemorgen, voor jullie goedemiddag. Ja, voor jou is het buenos dias, voor ons is het buenos tardes. Rocketman is je nieuwe bijnaam. Hoe lig je erbij nu? Ik ben even gaan zitten. Ik ben gelukkig net wakker. Ik heb even uit kunnen slapen. De benen zijn wat gebruikt natuurlijk. Ik ben nu op vakantie, dus vandaag nog in Mexico. Hoe lang? Want we hebben je allemaal gezien hier in Nederland, in ieder geval op beeld. Je hebt net gereden, je komt van je fiets af en je stort letterlijk in. Hoe lang duurt dat voordat je een beetje kan spreken van oké, ik ben licht hersteld? Ja, ik denk licht hersteld na een kwartiertje. Toen kon ik denk ik weer wat zeggen en was ik weer iets meer op de wereld. Want ik was helemaal duizelig en ik vond hem toch flink vervelend om het maar zacht uit te drukken. Ja. Maar uiteindelijk, ik denk na een half uurtje of 25 minuten dat ik wel weer rond kon lopen. En de mensen die aanwezig waren toch al kon bedanken en... dat ik me weer beter begon te voelen. Dus met een half uurtje herstelde ik ook alweer. Maar die momenten daarvoor waren wel echt even een hel. Wat voel je in je lijf als je rijdt? Want je rijdt bijna 80 kilometer per uur. Het is op 1800 meter hoogte. Wat gebeurt er in je lichaam op dat moment als je alles geeft? Ja, de snelheid op de kilometer was dit keer wel echt waanzinnig. Na de startronde moest ik met ongeveer 70 km per uur dus een andere houding aannemen. Dus overbakken op armstukken. Dan ga je soort van liggen op je stuur. Mm-hmm. En dan de volgende bocht bijna naartoe versnelden. En die knal je bijna met 72 km per uur dan in. En dan versnel je weer door. En er kwam zo'n gigantische druk op dat stuur. Dat was al heel bijzonder. Dat ik in de training, in de voorbereiding, kon ik dat al voelen wel. Dan deed ik ook vliegende herhalingen om dat te voelen. Maar tijdens de kilometer was ik daar toch weer door verbaasd. Hoe hard ik door die bochten werd geperst eigenlijk. Maar dan heb je de verschrikkelijke afstand van een kilometer. Ja, en dat is na twee ronden krijg je zo ontzettend veel pijn in je benen. En dan is het nog 500 meter lang. En dat, ik denk als je menig sprinters vraagt, dan is 500 meter echt nog lang. Ja, dat is zeker. Waarom wilde je dit zo graag? Je hebt het samen met je partner en ook wielrenser trouwens, Sjanne Braspennings, heb je het opgezet, deze poging. Wat geen poging is, want je bent nu gewoon de recordhouder. Waarom wilde je dit? Ja, ik... Ik heb dit idee natuurlijk al langer in mijn hoofd gekregen. Ik heb eigenlijk vrijwel mijn hele carrière naar dat kilometerrecord bovenaan de startlijst moeten kijken. En nou ben ik eigenlijk sinds ik de kilometer ben gaan doen en sinds ik ontdekte dat ik daar snel op was, leek die tijd zo waanzinnig. Die stond zo snel. En als er een keer een kans kwam, dacht ik van dan wil ik daar echt voor gaan om daar ook het wereldrecord te pakken. En die kans die duurde lang. En ik ben inmiddels 4 keer wereldkampioen op het onderdeel. Toen dachten we laten we hem zelf maar gaan organiseren. En ook samen met de bondscoach Maddie Cordy en mijn manager Dylan Rickett stond daarachter. En ja, toen zijn we dit plan gaan aanpakken, uitdenken en ook... Onder andere om mij naar een heel hoog niveau te krijgen om op de juiste training weer in te stappen richting de Spelen van Parijs. Mm-hmm. En is dat dan anders voorbereiden dan wanneer je gewoon normaal gesproken naar het toernooi toe gaat? Want dit is eenmalig rijden en alles geven. Je hoeft niet een toernooi te rijden. Is dat een verschil? Nee, ik heb er niet anders op voorbereid. Maar in Aquas Calientes zelf was het wel een verschil dat je één keer het kon doen en dan klaar was. Maar de voorbereiding, ik heb ook eigenlijk precies hetzelfde gedaan als dat we normaal met de teams van mannen ook altijd doen. Dezelfde opbouw, dezelfde oefeningen. Mm. Omdat ik gewoon wist dat werkte. Wat levert het je op eigenlijk, zo'n titel? Los van de emotionele bevrediging. Eigenlijk voornamelijk dat. En heel veel pijn. Vooral dat. Gewoon veel pijn en emotionele bevrediging. En je kan gewoon zeggen dat jij... Zie jij iemand, voordat je mensen gaat uitdagen, dat is wel mooi. Zie jij iemand dit record snel verbeteren? Want dat vorige record stond dus heel lang. Hoe lang zie je jouw record staan? Ik kan haast niet denken dan ook heel lang. Ik ben natuurlijk wereldkampioen op het onderdeel, ook de huidige. Dat was ook mijn voorwaarde om deze aanval te doen en dus nu ook het wereldrecord te zetten. Er is op dit moment niemand beter dan mij. Dus diegene zou eerst beter moeten zijn dan mij. En dan nog eens de kans krijgen op hoogte om nu het record aan te vallen. Dus het kan echt maar zo weer 10 jaar staan. Is het dus onmogelijk dat iemand die zeg maar niet beter is dan jij, maar die denkt van weet je wat? Ik ga me zo hyperfocussen op alleen dit om Jeffrey's record gewoon te pakken. Dat is eigenlijk niet mogelijk, zeg jij. Bijna niet. Maar dan of je moet naar nog extremere hoogte gaan. Je moet een baan vinden op misschien 3000 meter hoogte of iets dergelijks. Dan is er weer een kans op dit moment. Vanwege die ijle lucht maar die je wie daar weet, hebt. Ja, maar wie weet ontwikkelt de sport zich ook nogal weer sneller af over de jaren. Dus dat is natuurlijk moeilijk voorspellen. Maar dan, het record staat echt scherp. Ik kon op zeeniveau al 57 seconden rijden. Ja. Dat was al bizar hard. En ja, nu heb ik hem gewoon op mijn naam gezet op 55 seconden. Wat heel onrealistisch voelt dat mogelijk is. Vanuit stilstand met de fiets bijna 65 km per uur gemiddeld. Maar het is gebeurd en je bent voor altijd wereldrecordhouder op de kilometer 2023. En wie weet, dat neemt niemand je meer af. Wie het ook verbetert, dat blijf je voor je hele leven, Jeffrey Hoogland. Dus dankjewel. Kerstverse wereldrecordhouder op de kilometer. Baanwielrennen. Big stash, big cash, my way back till I found belief. Under 1 minute, till I can't believe. But I can't blame myself for this shit. A new man just was born for this shit. Of course I fucked up. Who never fuck up hands in the air? No hands, till I can't believe. Do you know what I mean? I was young, what you expect from me? It is what it is. But I keep going, no. More like a rolling stone, cause I have no stopping time. Can nobody stop a man? Oh, I keep going, no. More like a rolling stone, cause I have no stopping time. Can nobody stop a man? No, I'm gonna run my race, I'm gonna keep my pace. Cause I really have no one to blame when I fall again. I can't stand this pain, I can't watch me fail. So anytime you pray, remember my name, remember you know a traveler. The name is Beku the Hustler, he's been far away chasing Gualala. I'll be back again, promise coming, I swear on my life. I can't wait to be back, I know you miss me, I know. Remember you know a traveler, the name is Beku the Hustler, he's been far away chasing Gualala. I'll be back again, promise coming, I swear on my life. I can't wait to be back, I know you miss me, I know. When it's on and it's on, you can't stop till it's done. See, goddamn, I'm a buck. I brand see, I'm a sister. It's a great smile, that been quite a major. It's a great smile, it's a great smile. When it's on and it's on, I can't stop till it's done. See, goddamn, I'm a buck. I brand see, I'm a sister. It's a great smile, that been quite a major. It's a great smile, it's a great smile. See me on the roads, my fine. Talking to the most, Remember, you know a traveler. The name is Beku the Hustler. He's been far away chasing Gualala. I'll be back again, promise coming. I swear on my life, I can't wait to be back. I know you miss me, I know. Remember, you know a traveler. The name is Beku the Hustler. He's been far away chasing Gualala. I'll be back again, bro, me coming. I swear on my life, I can't wait to be back. I know you miss me, I know. Black Sheriff, Kwaku the Traveler, op NPO Radio 1. Nou, straks zijn we natuurlijk weer. Onder andere met Jean-Paul Hek, die na jarenlange stilte eindelijk een interview had met Agneta van ABBA. En dat is best bijzonder, want dat gebeurt bijna nooit. En uiteraard, Arjen Dwarshuis. Dus heel graag, tot zo! Geschakeerd literair landschap. Dat wil Romkje de Bild, de nieuwe directeur-bestuurder van het Nederlands Letterenfonds. Zij komt als taalschat de radioprogramma's van Ischa Meijer. Daarover zijn biograaf Annette Mooi. En Gentle en de Boer zijn er. Zij schreven het kinderboek Hubbelbubbelprik met ook liedjes. Hubbelbubbelbubbel tegen het dopje aan. Dus als je hem dan opendraait, schiet het zo naar de maan. Appel bespreekt de TNA van PvdA GroenLinks. KRO NCRV met De Taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Hilma af Klint en Piet Mondriaan, levensvormen. Bekijk het eigenzinnige oeuvre van twee tijdgenoten en hun bijzondere omgang met abstractie. Bestel je kaarten op kunstmuseum.nl. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar, gevulde koeken net uit de oven. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst om actie en een ander perspectief vragen. Daarom bekijkt onze community of solvers complexe vraagstukken van alle kanten. Zo zetten we ambitie om in actie en maken we samen een wereld van verschil voor organisaties, hun stakeholders en hun omgeving. Duurzame vooruitgang noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. Het is alweer bijna de 10e. En dat komt goed uit, want de jackpot van 10 november staat op 8,1 miljoen. Ja, en als je voor 7 november je staatslot koopt, maak je kans op 10 jaar gratis meespelen. De 10e kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Sanne, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, is niet te doen voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Eierkamp bestaat 95 jaar. Dat vieren we met voordeel voor jou in onze woonwinkels. Van merken als Montel, Auping, Trendhopper, Leonux, Artifor, Lindeloog, Zoen, hey. Ja, zoveel voordeel past niet in een radiospot. Bel op eierkamp.nl. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Ontdek alle jubileumvoordeel in onze woonwinkels. Vier je thuis bij Eierkamp. Wegens succes verlengd. Textielbiennale 2023. Images of Power. 20 internationale kunstenaars tonen in een kleurrijke tentoonstelling de verbeelding van macht. Nog tot 8 januari te zien in Museum Rijswijk. 3 uur. NPO Radio 1. Umberto Tan. Wat gebeurt er als je in een van de armste wijken van Nederland, als Heerlen-Noord, 3000 kinderen en ouders toegang geeft tot de regionale krant? Helpt dat de democratie en bevordert dat het burgerschap bijvoorbeeld? Dat moet blijken uit het project De Krant van de Buurvrouw, zo heet het, opgezet door oud-SP-voorzitter Ron Meijer. Nu is het NOS Journaal. Ismael de Bruin. Storm Charon leidt een dag later nog tot problemen. In de regio's Westland en Delft is sprake van hoogwater in de polders. Verschillende tuinen staan daardoor onder water. In Zoetermeer en Zuidplas is het waterpeil in de sloten hoger dan normaal. Ook het treinverkeer kampt nog met gevolgen van de storm. Tussen Weert en Roermond rijden er geen treinen vanwege herstelwerkzaamheden. In Breda is vanochtend een appartementencomplex ontruimd vanwege brand die was ontstaan door wateroverlast. Ook vandaag worden in Noord- en Zuid-Holland hevige buien verwacht. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. Buitenlandse Zaken heeft contact met 14 Nederlanders in de Gazastrook. Demissionair minister Bruin Slot zegt dat het alle diplomatieke kanalen inzet om de groep zo snel mogelijk de grens over te krijgen. Maar dat zal niet vandaag zijn, volgens de minister. Vandaag zijn er inderdaad geen Nederlanders op de lijst. Gelukkig gisteren zijn de eerste 16 Nederlanders de grens overgekomen. Heel fijn dat dat gelukt is. Ontzettend veel dank voor landen als Egypte, Israël en ook Qatar. En een onwijs goede inzet van alle mensen van Buitenlandse Zaken en ook Defensie. Gisteren staken dus de eerste 16 Nederlanders de grens over naar Egypte. Ze zitten nu in de Nederlandse ambassade in Caïro. Morgenmiddag rond 12 uur stappen de 16 op het vliegtuig, zegt de Nederlandse ambassadeur. De leider van Hezbollah, Hassan Nasrallah, heeft online in een toespraak de gevallen martelaars van de beweging geëerd en ook andere groepen die tegen Israël vechten. Het was zijn eerste speech sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas. Honderden Palestijnen uit Gaza die na het afsluiten van de Gazastrook in Israël verbleven zijn teruggebracht naar huis. Ze woonden voor de oorlog in Gaza, maar werkten in Israël. Door de hermetische afsluiting van de grens door Israël konden ze na 7 oktober niet terug naar huis. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken vindt dat alles op alles moet worden gezet om Palestijnse burgers te beschermen. Dat zei hij bij aankomst in Israël. Het is zijn derde bezoek aan het land sinds het begin van de oorlog. Hij wees op de vele burgerslachtoffers van de Israëlische acties. De komende maanden is zeker 1,1 miljard euro nodig voor noodhulp aan mensen in de Gazastrook en op de westelijke Jordaan-oever. Dat zegt de VN-organisatie die zich bezighoudt met humanitaire zaken. The cost of meeting the needs of 2.7 million people, that is the entire population of the Gaza Strip and 500.000 people in the occupied West Bank, is estimated to be 1.2 billion US dollars. In de gebieden verblijven meer dan 3,2 miljoen mensen. De situatie daar is sinds het begin van de oorlog steeds wanhopiger geworden, zegt een woordvoerder van de VN. De organisatie roept landen op om onmiddellijk geld te doneren voor noodhulp als drinkwater, voedsel en medische spullen. In het dopingonderzoek naar Jumbo-Visma-wielrenner Michel Hesman is ook in de B-staal een verboden stof gevonden. Dat zegt de Duitse dopingautoriteit NADA. Daarmee zou er genoeg bewijs zijn dat Hesman de antidopingregels heeft overtreden. Meer details zijn niet bekendgemaakt. In juni werd de Duitse wielrenner positief getest. Toen werd er diureticum aangetroffen, beter bekend als de plaspil. Daarmee kunnen zwaardere stoffen worden gemaskeerd. Het weer dan nog. In het binnenland overwegend droog op een enkele bui na. Af en toe schijnt de zon. In de kustprovincies meer buien, vooral in Noord-Holland. Daar staat een harde zuidwestenwind bij 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog, later vanuit het zuiden regen en dan wordt het ongeveer 11 graden. We gaan naar de ANWB Verkeersinformatie. Bianca Damink. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. Je staat onder meer in de file op de wegen van Utrecht naar het zuiden. De A2 en de A27, daar is het druk. Op de A2 komt dat ook door de nasleep van een ongeluk. Richting Den Bosch is de weg wel weer vrij bij Waardenburg, maar je hebt daar nog ruim een half uur tijdverlies. In Noord-Holland is de Wijkertunnel dicht in de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Er staat een te hoge vrachtwagen. Je kunt omrijden via de Velsertunnel, de A22... En het is druk door de afgesloten Vlakentunnel in Zeeland, de A58. Daardoor sta je in de file op de N289 van Goes naar Putten. Tussen Goes en Eerseke heb je nu een uur extra reistijd. 22 november is de Tweede Kamerverkiezing. Dan stemmen we om samen de toekomst van Nederland te bepalen. Of je nou jezelf wil laten horen of gaat voor de mensen om je heen. Invloed begint met één stem. En al onze stemmen samen maken een geluid. Elke keer dat er iemand stemt voor wat hij belangrijk vindt, wordt dat geluid luider. En wordt er beter naar geluisterd. Op die manier worden zoveel mogelijk mensen gehoord. Dus stem ook 22 november, want elke stem telt. Ster. Hallo, met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Elke week horen duizend mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Meewind, dat is beleggen met liefde voor de toekomst, een gezond rendement en belastingvoordeel. Doe mee voor 31 december in ons groenfonds. Minder belasting voor jou en de wereld, omdat je belegt in de echt duurzame energieoplossingen van Meewind. Doe mee voor 31 december. Meewind, echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product vrij klein is, namelijk 3 op een schaal van 7. Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dankjewel. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, best uniek, want Agnetha van ABBA, ze is er nog, heeft de afgelopen decennia nauwelijks interviews gegeven. Maar muziekjournalist Jean-Paul Hek kreeg haar te pakken en sprak uitgebreid met haar. En ze heeft ook muziek. Martin Hierkes hier heeft een fotoboek gemaakt over Paula. Een bijzondere vrouw van 63 uit Amsterdam. Haar hele leven woont ze al in haar ouderlijk huis. En dat is niet zomaar. Straks vertellen ze samen haar verhaal. En Arjan Dwarshuis uiteraard weer met de vogels. Maar nu eerst de krant van de buurvrouw. NPO Radio. Tot 4 uur. Zo heet het nieuwe project dat deze week officieel van start is gegaan in Heerlen Noord. Het idee is simpel. Althans, klinkt misschien simpel. 3000 kinderen namelijk en hun ouders die in dit relatief arme stadsdeel wonen, krijgen 4 jaar lang toegang tot de digitale versie van de regionale krant De Limburgers. Een aantal van hen krijgt ook de papieren versie van De Limburger. Het initiatief komt van Ron Meijer, directeur van het Nationaal Programma Heerlen Noord, die dit project ook hebben bekostigd. En ik praat nu met Ron en Björn Oostra, hoofdredacteur van De Limburger. Beide trouwens in Heerlen. Ron gesierd met een t-shirt met daarop... Noord, wat staat er nou precies op je t-shirt, Ron? Northside. Zeker. Waarom gaat die Northside je zo aan het hart, Ron? Ja, die trui die heb ik aan omdat het vooral een beetje koud is. Maar dat heeft vooral praktische overwegingen. Maar dat terzijde. Ja, ik kom er vandaan. Het is mijn stad, mijn stadsdeel. En het verhaal van de buurvrouw is mijn eigen persoonlijke verhaal. Dus in mijn geval was het letterlijk mijn buurvrouw, toen al bejaard, die toen ik enorm fan was van Basten, Rijkaard en Gullit. Mm. En ik daar alles van wilde lezen. Ik stond daar om 6:30 zeg maar voor de deur. En zij stak dan uiteindelijk de krant door de haag. Toen wij het compromis met elkaar maakten dat ik niet meer om 6:30 voor de deur zou staan 's ochtends. Maar zij dan om 8:00 bij belangrijke wedstrijden die krant door de haag zou steken. Nou, dan had ik geconstateerd dat haar inschattingsvermogen van wat belangrijke wedstrijden waren niet altijd heel erg goed was, adequaat was. Dus uiteindelijk stak ze iedere dag 's ochtends vroeg de krant door de haag. En zo ben ik. Ik kon op 10-jarige leeftijd natuurlijk al lezen en schrijven. Maar zo ben ik wel rijker gaan lezen en schrijven. En is voor mij lezen over die grote drie van Milaan werd ook lezen over mijn eigen buurt. De andere kant van de wereld leidde tot mijn eigen ontwikkeling. En dat gun ik met dit project alle kinderen waarvoor geldt dat de ouders bijvoorbeeld een krantenabonnement op dit moment niet kunnen betalen. En was dat bij jou thuis toen ook zo dat jullie de krant niet konden betalen? Of wat was de reden dat jullie konden ook niet betalen, die krant? Nee, ik groeide in een heel warm gezin op. Hè. Geen enkel misverstand over. Mijn vader en moeder waren er allebei en op een hele goede manier. Alleen konden de krant niet betalen. Hebben ook een tijd lang in de bijstand gezeten toen mijn vader ziek werd en dat niet herkend werd, zeg maar. Dus mijn ouders waren daar niet toe in staat. Mijn moeder vond wel heel erg belangrijk, stimuleerde dat. Maar de buurvrouw was voor mij, als het ware, de gemeenschap. Hmm. De ontbrekende schakel om dit te kunnen doen. En hoe is die vertaling gemaakt naar 2023, naar die 3000 kinderen en de ouders daarvan ook, die je diezelfde krant van de buurvrouw gunt nu? Nou ja, kijk, we hebben in Heerlen Noord hebben wij een laaggeletterdheid van 20%. Even ter illustratie, het Nederlands gemiddelde is 12%. Dat vind ik al erbarmelijk hoog en het stijgt ook nog. Dat is misschien nogal veel ernstiger. En dat betekent niet eens dat die andere 80%, dat allemaal hoogleraren zijn. Dus we hebben echt een uitdaging, mm-hmm. Want met lezen, geletterdheid beginnen, zou je kunnen zeggen, de levenskansen. Dat is een van die belangrijke omstandigheden. Als je uitgangspunt is, de omstandigheden maken de mens. En dat is mijn uitgangspunt. Dan geloof ik dat lezen cruciaal is. En dus gunnen wij scholieren van groep 6, 7 en 8 en de eerste twee jaren van het VMBO gunnen wij die krant in de klas. Iedere dag een fysiek exemplaar, één fysiek exemplaar in de klas. Maar vervolgens ook nog de uitbouw naar hun omgeving. Namelijk, ze hebben een digitaal abonnement zelf. En ze krijgen dus ook thuis nog de mogelijkheid, de gezinnen de mogelijkheid om dat abonnement te kunnen gebruiken. Björn Oostra is de hoofdredacteur van de Limburger. Waar sloeg je het meest op aan toen je dit verhaal hoorde van Ron Meijer? Vooral zijn persoonlijke verhaal. Het verhaal dat hij de krant kreeg van zijn buurvrouw en dat die krant voor hem een soort poort was naar de rest van de wereld, naar zijn omgeving, naar Nederland, naar Europa. Dat hij door het lezen van die krant een andere blik op de samenleving heeft gekregen en ook actief in die samenleving is gaan deelnemen. En dat is precies wat wij in Heerlen Noord op dit moment zo missen. Er zijn maar heel weinig mensen in Heerlen Noord die op dit moment een abonnement op de krant hebben. En dat is echt zorgelijk. Deze mensen hebben geen toegang of nauwelijks toegang tot betrouwbare informatie. Moeten het vooral hebben van Facebook, van Instagram en kunnen daardoor nepnieuws en gecontroleerd nieuws nauwelijks van elkaar onderscheiden, omdat ze vooral op die social media zijn aangewezen. Ja, en dat is echt een probleem. We hebben een rondgang gemaakt vlak voordat we echt met Ron en zijn team in gesprek gingen. We zijn een week lang door Heerlen Noord gegaan, met heel veel mensen gesproken. En we zijn ons echt kapot geschrokken van wat we daar aantroffen. Mensen zien ons, journalisten, als een vijand. Dat zeggen ze ook zo tegen jullie. Ja, echt, op die manier. Wij zijn mainstream media, wij behoren tot de elite, wij zijn er niet voor hun. Een collega van mij sprak met een jonge moeder, alleenstaande, tienermoeder eigenlijk. En hij vertelde wat we van plan waren. En die moeder zei, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar laat die baas van jou, dat was ik, dan ook maar eens een keer deze wijk inkomen. Laat hij ook maar eens een keer met ons in gesprek gaan. En dat was de kern. En de spijker op zijn kop. Want wij zitten hier in een prachtig kantoor in Maastricht. Schrijven over Heerlen Noord. Maar komen er veel te weinig. En met dit project willen wij niet alleen kinderen en hun ouders kennis laten maken met onze krant, met de journalistiek, met betrouwbare informatie. Maar wij willen ook het vertrouwen weer gaan herstellen. Vertrouwen dat mensen in ons, in de journalistiek, zouden moeten hebben. Want als ze dat niet hebben, is het lezen van een krant een illusie. Maar wat ik ook zo hoor, los van het feit dat Ron, jij en je mensen de wijk iets willen brengen, brengt de wijk, jullie, Björn, de Limburger, ook dus iets, kennis, ja, en gevoel wat je dus tot nu toe niet had. Ja, dat klopt. Wij gaan heel binnenkort een redactielokaal openen in Heerlen Noord. De mensen die daar mee aan de slag gaan, die hebben geen opdracht meegekregen. Het enige wat ik ze gezegd heb, ga de wijk in, ga praten met mensen, leg je oor te luisteren. En ga met mensen uit de wijk nadenken over wat wij zouden kunnen doen. Welke verhalen wij zouden kunnen maken, hoe we die verhalen zouden moeten distribueren. En op die manier moet er een soort wisselwerking tot stand gaan komen. Ron, wat hoop je? 4 jaar lang krijgen dus 3000 kinderen en hun ouders krijgen toegang tot de digitale versie van de krant. Een aantal krijgen zelfs de papieren versie van de Limburger. Wat hoop je aan het einde van die 4 jaar dat er gebeurd is in Heerlen Noord? Ja, ik ging door lezen, ging ik ook schrijven en ging ook meedoen. Laten we zeggen, als er minstens één kind is dat later ook journalist wordt, dan hebben we bij wijze van spreken al gewonnen. Los van de hele grote doelen van 20% laaggeletterdheid bestrijden, gaan ze maar door. Geloof ik dat dit project over burgerschap, over democratie gaat, maar ook over journalistiek. Dus wat Björn net zei, vind ik ook echt cruciaal. Dit is niet arme mensen iets komen brengen wat ze bij wijze van spreken niet eens willen. Want dat gaan we onderzoeken. Hè? De Open Universiteit en de Universiteit Maastricht, de twee Limburgse universiteiten om het zo te noemen, die gaan dat onderzoeken. En misschien zitten Björn en ik er wel volkomen naast. En werkt het helemaal niet. En ik vind dat je dat dus ook in, zeg maar, in wederkerigheid en openheid moet doen. Ik geloof erin dat dit dus behalve mensen die zoals mijn ouders de krant niet konden betalen, ook in wederkerigheid, gaat het juist die journalistiek ook verrijken. De verhalen die journalisten nu niet kennen, En dat is het verhaal dat Bjorn net vertelde over hoe die ze kapotschrokken was. Mm-hmm. En dit gaat ook de journalistiek verrijken. Daar ben ik van overtuigd. Maar we gaan het wel onderzoeken. Vandaar dat we daar ook de onderzoekers van de OU en de Universiteit van Maastricht bij hebben. En je zegt ook, het gaat de democratie helpen. Hoe dan? Nou ja, kijk, als ik bijvoorbeeld de cijfers van nu erbij pak. Mijn oude wijk Zeswegen, ik woon één wijk verderop. Overigens een wijk die ook sociaal-economisch vergelijkbaar is. Ook in heel de Noord. Hè. Je krijgt mij met nog geen 1000 olifanten uit de hele Noordweg. Maar als ik kijk naar mijn oude wijk waar ik ben opgegroeid, waar mijn buurvrouw ook woonde. Daar is per één abonnee in Zeswegen zijn er 10, 4 kilometer verderop, in een rijkere wijk genaamd Welten. Als ik dat vergelijk met de lokale verkiezingen, dan is er één stemmer in Zeswegen versus 3 tot 4 in Welten. En dat is dus wat regionale journalistiek en betrouwbare informatie kan doen. Okay. Dat je je cynisme aan de kant zet en dat je gaat meedoen, dat is mijn heilige overtuiging. Ron Meijer, directeur van het Nationaal Programma Hele Noord, en Björn Oostra, hoofdredacteur van de Limburger. Schitterend, dank jullie wel, mannen. NPO. Dit is tot 4 uur. To have your love, Mantronics. Ja, we blijven in muzikale sferen, maar dan net wat langer geleden. Of misschien ook juist niet. Nou, ik zal het uitleggen. Kijk, niet bepaald happig op de pers is ze. Kunnen we wel stellen, al die jaren niet. En tijdens de hoogtijdagen al helemaal niet. Het ging over ABBA, daar heb ik het over. 2 jaar geleden sprak ze nauwelijks met journalisten ook bij de veelbesproken comeback van het kwartet. Liet zich alleen fotograferen met haar collega's. Maar Agnetha Faltskirk, daar gaat het over, heeft de stilte doorbroken en ging in gesprek met Jean-Paul Heck, muziekjournalist bij de Telegraaf. En eigenlijk vrij uitzonderlijk dat het je gelukt is, want het lukt bijna niemand, Jean-Paul. Heb jij gewoon geluk? Heb je er heel veel betaald? Wat heb je gedaan om haar te verleiden voor jouw pen? Ja, misschien mijn natuurlijke charmes. Dat is het. Huberto, ik weet het niet. Ja, dat moet het zijn. Nee, ja, weet je. Kijk, hier, soms hoop je. Ik had een paar weken geleden, daar loop ik al 20 jaar achteraan. Figuurlijk natuurlijk, achter ja. Dolly Parton. En dat lukte. En in dezelfde week kon ik ook in één keer een week Agnetha interviewen. Is dat een beetje zoals kerstmis en Sinterklaas mazzel. Valt op één dag? Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Agnetha heb ik niet eens. Ja, toen bij die ABBA-reunie hebben we dat wel geprobeerd. Maar zij was echt onvermurwbaar. Ze wilde helemaal niets doen voor de mondiale pers. En ja, en één keer krijg ik een telefoontje van het leven. Van ja, je gelooft het niet. Maar Agnetha, die wil graag in gesprek met je. Dus, nou ja. Dat is een. Hoe was het? Bijzonder. Hoe was het? Ja, eigenlijk wat je net al aangaf, ze is heel, heel erg verlegen, heel schuw. Hè. Ze heeft natuurlijk ook nogal wat achter de kiezen. Een aantal jaren geleden is ze natuurlijk gestolkt door een Nederlandse man. Hè, wat wereldnieuws was, daar heeft ze heel veel last van gehad. Hè, dat is uiteindelijk ook tot de rechtszaak gekomen en zo, tot een veroordeling. En eigenlijk sinds die tijd zoekt ze absoluut de pers niet op. En ja, ze gaf ook aan dat ze ook ten tijde van ABBA, persverhaal, dat ze dat helemaal niet zag zitten. Dus ze is altijd daar toch wel wat schuw en verlegen in geweest. Ja, dus eigenlijk ook in ABBA-tijd was ze al zo terughoudend en nu weer. Ja. Wat is dan nu de aanleiding dat ze je wel ja heeft gezegd? Want ze heeft ook muziek dus nu. Ja, ze heeft een aantal jaar geleden heeft ze een plaat uitgebracht, 2013. Het eerste soloplaat destijds in jaren. En het was over een hele goede plaat met hele mooie liedjes. En eigenlijk door heel dat ABBA-verhaal, wat natuurlijk enorm succes is geweest, die reunie en die Avatar-dingen in Londen, had ze toch zoiets van, ja, eigenlijk vind ik een goede plaat, maar heeft er een soort van, laten we gewoon goed naar luisteren en kijken of het een nieuwe swing kunnen geven met haar producer. Zal ik even het verschil laten horen, Jean-Paul? We hebben de versie die zij uit heeft gebracht in 2013, 10 jaar geleden dus. En dat nummer heet Back on the Radio. Oké. Die eerste klinkt een beetje als Kerst, die tweede klinkt een beetje als Kylie Minogue. Nou ja, die eerste klinkt zoals ABBA destijds klonk, hè? Heel zoet gevoiced en met mooie melodie, een beetje campachtig. Ja, en dit is een soort swing. Ze werkt nu ook met autotune, dat soort zaken. Ja, je moet je afvragen of dat wel zo wenselijk is. Want ze heeft nog steeds, ondanks haar, volgens mij 73, een prachtige stem. Ja. Met dat accent. Ze spreekt ook gewoon heel slecht Engels. Oh, is dat zo? Dat is ook... Ja, ze is natuurlijk altijd in Zweden blijven wonen. De andere leden van ABBA zijn uitgevlogen. Frida is getrouwd met een Zwitserse baron. Die is nu ook van adel. Ze is nu een barones. Benny en Björn zijn echt wereldreizigers. Zeker door de musical Mamma Mia. En Agnetha is eigenlijk nooit echt weggegaan uit Zweden. Oh. Dus onvast. Je vertelt me echt niet, hoe was dat interview dan? Was dat lastig dus in het gebroken Engels? Eigenlijk niet, want ze praat wel heel maar. Ze heeft ook over ABBA. Als je het interview leest in de krant, ze heeft ook heel veel over ABBA verteld. Over die reunie, ze dat beleefd heeft. En dat ze eigenlijk helemaal niet had verwacht. Wat ik eigenlijk toch wel raar vind over het enorme succes. Van die plaat en die voorstellingen. Dus daar is ze heel open over. En ik heb ook gesproken, want zij was natuurlijk voor ABBA. Zij was al een grote ster. Ze was de enige echte grote ster binnen ABBA voordat de band wereldwijd doorbrak. Dus het is ook een beetje contradictionair. Hè? Zij, aan de ene kant was ze altijd de grote ster. Aan de andere kant heeft ze altijd gezegd van, dat hoeft voor mij niet zozeer. Maar nou heeft ze al die hits. Ik denk dat als je naar een concert van ABBA zou gaan, dan kan je 1,5 tot 2 uur kan je ieder nummer meezingen. Echt allemaal. Ja, absoluut. En er zijn honderden miljoenen platen toen nog verkocht. En nou ja, de streams zijn ook nog steeds heel bizar veel. Absoluut. Wat is nog haar drive geweest om nog steeds... En ik vind het heel mooi hè, dat ze het doet. Wat is nog haar drive geweest om nu nog steeds nieuwe muziek te maken? Nou ja, dat zei, ik zing heel graag. En binnen ABBA ook. Hè, zij schreef ook daarvoor altijd zelf liedjes. En binnen ABBA was haar rol heel duidelijk. Ze mocht zingen en soms een beetje arrangeren. Mm-hmm. En ze zei, dat is nog steeds het liefste wat ik doe. Ik ben geen echte songschrijver. Ik ben dat ook een beetje verleerd. Maar ja, ik hoor van mensen, dat zegt ze dan ook, dat mijn stem nog steeds zo mooi is. Mm-hmm. Terwijl ze er zelf ook daaraan twijfelt. Hè, want ze zegt op een gegeven moment ook van, ja, ik vind dat het een beetje kraakt en niet helemaal zuiver is. En dan denk ik van, mens, hou je mond, je zingt nog steeds prachtig. Zullen we nog een stukje laten horen van Where Do We Go From Here, ook nieuw. Zo, Agneta. Van ABBA, nieuwe plaat, nieuwe muziek. Ja. En jij bent zo blij als een pauw met zeven. Nou ja. Hè? Zo is het wel, ja. Toch? Jazeker. En zeker weten. En wat nu nog? Je kan vredig stoppen met werken, Jean-Paul Hek. Nee, ja, maar dat denk ik vaak. Ik heb gisteravond bijvoorbeeld in één keer Ray Davies van The Kinks geïnterviewd. Oh. Hè? Ik vind Ray Davies naast Paul McCartney en Mick Jagger het grootste icoon van de Engelse popmuziek in de jaren 60. En die kon ik gisteren in één keer spreken. En ja, dan heb je weer zoiets. Verdomme, weer zo'n man. En zo blijft het leuk. Heb je sommige jullie wel eens geïnterviewd? Vaak, ja. Vaak, leuke mensen. Heb je het nieuwe nummer van ze al gehoord? Dat Tonight? Nee, nog niet. Heb je die nog niet gehoord? Nee. Ik zeg twee dingen. Melodieus. Let op, het komt ie. Voor jou, Somje, Tonight. Side by side, we'll make it to the morning light. Sommieux, het gaat over elkaar helpen waar je het moeilijk hebt. Tonight! Straks gaan we het hebben over het fotoboek Staying In, Coming Out. Het draait om de 63-jarige Paula uit Amsterdam, die al 60 jaar in haar ouderlijk huis woont. Hoe en waarom vertelt ze straks samen met fotograaf en maker van een schitterend boek, Martin Hierk. En vogelkoning Arjan Dwarshuis is er uiteraard weer bij meneer het NOS Journaal. NPO Radio 1. Ismael de Bruin. Bij bombardementen op Gaza moet Israël de burgers in het gebied beschermen, zegt de Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken. Het is zijn derde bezoek aan het land. Blinken herhaalde ook dat Israël al het mogelijke moet doen om een terreuraanval zoals die op 7 oktober te voorkomen. De komende maanden is zeker 1,1 miljard euro nodig voor noodhulp aan mensen in de Gazastrook en op de westelijke Jordaan-oever. Dat zegt de VN-organisatie die zich bezighoudt met humanitaire zaken. In de gebieden verblijven meer dan 3,2 miljoen mensen. Voor speciale gemotoriseerde voertuigen wordt een kenteken verplicht. Het gaat dan bijvoorbeeld om de stint en de elektrische step. De missionair minister Harbers wijst erop dat er steeds meer nieuwe voertuigen zijn en dat maar een deel daarvan is goedgekeurd voor gebruik op de weg. Storm Kieran leidt een dag later nog tot problemen. In de regio's Westland en Delft bijvoorbeeld is sprake van hoogwater in de polders. Verschillende tuinen staan daardoor onder water. En ook vandaag worden in Noord- en Zuid-Holland hevige buien verwacht. De KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. De vrijdagavondspits die begint altijd een stuk eerder dan op andere dagen. Dat is vandaag niet anders. Het is onder meer al druk op de wegen van Utrecht naar het zuiden. Op de A2 heb je 20 minuten oponthoud tussen Culemborg en Zaltbommel. Dat is van Utrecht naar Den Bosch. En op de A27 is het ook druk. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je 40 minuten tijdverlies tussen Den Haag en knooppunt Ketelplein. En in Zeeland zijn veel problemen rond Goes, want de A58 die was al dicht vanwege werkzaamheden bij de Vlakentunnel in beide richtingen. Er is ook nog een ongeluk gebeurd bij Goes. Veel mensen rijden om, dat kan via de route U17. Het is daardoor wel heel erg druk op de N289. Van Goes naar Putten. Je staat vast tussen Goes en Ierseke. De vertraging is daar meer dan een uur. NPO. Dit is tot 4 uur. Ja, het is 4:05. Welkom op NPO Radio 1. Ik ga het hebben over een bijzonder gelaagd boek gemaakt door fotograaf Martin Hierk. Staying In, Staying Coming Out heet het. Het gaat over de 63-jarige Paula die in een bovenwoning in Amsterdam-Zuid woont. Ze is een transvrouw en dat huis is het ouderlijk huis waar ze al haar hele leven heeft gewoond. Nu haar moeder is overleden, is het de vraag of zij dat ouderlijk huis waar ze een teruggetrokken bestaan kan leiden, moet verlaten. Allemaal dus vastgelegd door Martin, begeleid door teksten van Jean-Pierre Gele en door poëzie van Paula zelf. En Martin en Paula zitten hier aan tafel bij mij in de studio in Hilversum. Je hebt het boek al gezien natuurlijk, helemaal. Ik heb het boek nog niet gezien. Ik wilde wachten tot de uitzending. Dus ik zou graag dat boek erbij willen hebben. Mag ik dat boek... Ja, ik ga het je overhandigen. Kijk. Er zijn er maar 3 op dit moment. Oh, zijn er nog maar 3 van? Ja, er zijn er nog maar 3. Hij is nog helemaal in plastic zelfs. En het staat op de kop, staat er Staying In, Coming Out, Paula. Waarbij een kleurig palet te zien is. Bijna een soort aquarel. Ja. De voorkant. Ja. Paula, neem ons even mee in jouw verhaal. En het feit dat verhaal nu is geïllustreerd in een boek. Ja, dat is heel raar. Martin is natuurlijk heel... Ik ken Martin al lang. Een jaar of 20, denk ik, kennen we elkaar. Via het werk. Ja. En jullie werken ook samen? We werken zeker ook samen. We hebben wel ieder ons eigen dingetje, maar... Ja. Martin is een verhalenverteller met foto's. Hij is in mijn ogen een begenadigd fotograaf. Hij heeft ook een hele eigen stijl. En hij had me benaderd om eigenlijk eerst in eerste instantie de situatie, de zorgsituatie met mijn moeder, met mijn dementerende moeder, te fotograferen. Om daar verslag van te maken. Vond ik een beetje lastig. In de intimiteit van de zorg. Mm-hmm. Maar goed, toen mijn moeder overleden was, kwam ik in een lastige fase. En toen stelde Martin voor, goh, kunnen we toch niet een projectje starten samen? En dat moet Martin misschien zelf vertellen wat zijn motivatie daarvoor was. Zoals gezegd, ik ken Paula natuurlijk al langer. En ik merkte dat zij door een moeilijke fase in haar leven ging. En dat had met meerdere aspecten te maken. Maar ook met het feit dat zij natuurlijk al heel lang in haar huis woont. Op Driehoog in Amsterdam. En dat huis eigenlijk moest verlaten. Ja. Dat vond ze heel lastig. En ik heb gezegd, ik zou jou wel willen helpen door jouw levensverhaal op te tekenen in een documentaire stijl fotoboek. In de hoop dat je straks al die herinneringen die je nu zo moeilijk vindt om wellicht los te laten, in een mooi waardig document hebt. En dat is voor jou misschien een mooie afsluiting van een tijd. En dan kan je misschien door. Ja. En dus zo is eigenlijk het project begonnen. Eigenlijk is het boek een soort voorschot op mocht het heel erg negatief uitpakken en je daadwerkelijk het huis uit moet. Ja, ja, alleen in een fotoboek kun je niet wonen. Dus nee. Het is eigenlijk het verhaal van een huis. Het huis heeft een enorme lading. We zijn daar als gezin, vader, moeder, vier kinderen. In begin jaren 60 zijn we daar ingetrokken. Dus er heeft zich een heel leven voltrokken van zes mensen. Nou ja, de andere kinderen zijn uitgevlogen. Ik ben in vogeltermen ben ik een nestblijver gebleven. Ja. Toen mijn ouders op een gegeven moment kwetsbaarder en ouder werden, vond ik het ook wel heel mooi dat ik ze nabij kon zijn en ze iets terug kon geven van de ontiegelijke liefde die zij het gezin hebben gegeven. Ja. Kan je uitleggen waarom je een nestblijver bent geweest je leven lang? Ja, dat is een goede vraag waar ik zelf ook een beetje moeilijk antwoord op kan vinden. Misschien omdat ik de eerste 35 jaar van mijn leven redelijk in mezelf gekeerd was. Omdat er, mijn diepste ziel kwam niet overeen met mijn lichaam, zeg maar. Mm. En daar heb ik heel lang mee geworsteld. Was voor mij ook iets, zeker in die tijd, iets onbekends, een onbekend fenomeen. Ja, ik zei net, ik weet niet of je dat woord een prettig woord vindt. Ik zei net transvrouw, ik weet niet of je dat zelf gebruikt, maar Maar dat is wat zeg maar de argeloze luisteraar zou kunnen herkennen als wat jij voelde. Ja. Hoe ja. zeg jij het zelf dan? Ja, ik ben gewoon een mens. Ja. Je bent gewoon Paula. Zo simpel. En je zou kunnen zeggen, ja, ik behoor tot A tot en met Z gemeenschap. Ja, de regenboogfamilie. De regenboog, dat is een mooie. Ja, je bent lid van de regenboogfamilie. Ja. Nou, dus dat was een strijd voor jou. Ja. En de geborgenheid van het huis was ook je veiligheid? Ja, zeker wel. Ja, het is inderdaad, zeker. Ik had met name een speciale band met mijn moeder. Mm-hmm. Hele bijzondere vrouw die werkelijk een overvloed aan liefde en zorg tentoonspreiden. Dus die geborgenheid was er zeker. Alleen, ik heb dat nooit met mijn ouders gedeeld. Dus die worsteling niet? Die worsteling niet, nee. Dus nee. Is dat ook staying in, coming out? Dat eigenlijk niet is gebeurd of juist wel is gebeurd, uiteindelijk? Nou ja, uiteindelijk wel. Ja. En ik heb daar ook wel hulp bij gehad van een bijzonder persoon in het Amsterdamse, Pater van Kilsonk. Studentenpastor destijds, die toen ik toen ik met dit verhaal naar buiten wilde treden naar mijn ouders en naar mijn broers en zus en daarna natuurlijk naar de verdere buitenwereld, toen had hij om mijn ouders daar moed voor in te spreken, had hij een briefje geschreven waarin dat eigenlijk een soort, ja, klinkt misschien gek, maar een soort zegening van van hem. Het is van, goed. Het is goed. Ja. Hij had het er ook over een fonds van de schepping. En nou ja, zeker ook omdat mijn ouders Pater van Kilsonk erg hoog hadden en stond in hoge aanzien, was dat een goede steun voor ze. En om het ook om daarin mee te gaan. Maar dit is een heel gelaagd verhaal dat zich afspeelt over een behoorlijke periode. Zeker. Jij bent dus daar gebleven en ja. Dat huis staat dus nu. Misschien moet jij er dus weg. Nou ja, ik heb het de verlenging van de huur kunnen afdwingen via de rechter. Okay. Dus voorlopig zit ik er nog. En dat is me wel zo lief. Want nou, überhaupt dat huis onttakelen is al een klus van hier te beginnen. Ik zou, en daarna heb je ook weer een huis nodig. Dus wat en dan heeft, waar moet je heen? Die gelaagdheid hè, van dit verhaal, die moet je ook nog fotografisch zien vast te leggen. Ja, klopt. Je hebt gekozen voor zwart-wit en kleur, zie ik. Je hebt gekozen voor abstract en juist ook wel portretteren. Ja. Kan je ons meenemen in de keuze die je gemaakt hebt voor het boek, zoals die uiteindelijk hier, wat ik in handen heb? Ja, het verhaal wat Paula net schetste, dat is de leidraad geweest. Maar daarnaast heeft Paula in de manier waarop zij praat en zich kleedt en de manier waarop zij thuis de dagelijkse routine uitvoert. En voor mij erg. Het is een filmdecor voor mij. Dat maakt het als fotograaf extra aantrekkelijk om er iets moois van te maken. En ik heb eigenlijk al vrij snel besloten van dit moet zwart-wit worden. Mm-hmm. Alleen ik had ook een aantal foto's waarvan ik dacht, die komen mooier in kleur. Dus vandaar dat ik uiteindelijk gekozen heb voor 80-90% zwart-wit en een gedeelte in kleur. En ja, ik ben gewoon eigenlijk heel erg basic begonnen met een aantal rituelen fotograferen. Omdat Paula aan het begin van het project nog een tikkie huiverig was om zelf in beeld te verschijnen. En naarmate eigenlijk de vriendschap hechter werd en het makkelijker werd om te fotograferen, zijn we heel veel sessies aangegaan waarin Paula gewoon haar dagelijkse routine uitvoerde. En ik dat heb weten vast te leggen. Kijk, ik had ook niet van tevoren voor ogen, zo moet het worden. Ik had wel enigszins een idee. Maar het is met name ontstaan. Het is heel intiem, is het. Extreem, gemaakt. Ja. Ja. Het is echt. En heb je ook nog de gedichten die ook nog in het boek staan. Die een absolute meerwaarde zijn. Nou en of. Ja. Kan je daar iets over zeggen, Paul? Want dat zijn ook dingen die jij, gedichten die jij ook geschreven hebt, hè? Ja, nee, dat ontstond gaandeweg dat ik geleidelijk aan ook behoefte kreeg om er iets van mezelf aan toe te voegen. En nou ja, dat werden die gedichten. Die gaan over nou ja, het huis als een tempel van warmte en liefde en spiritualiteit. Die mijn ouders daar hebben neergevleid over ons. Ja. En ook de betekenis van de tafel, het raam dat alles zag. Ja, ze completeren het artistieke gedeelte. En het verhaal op het eind van Jean-Pierre maakt het eigenlijk compleet. Jean-Pierre Geelen, het is echt een prachtig boek geworden. Staying In, Coming Out heet het. Dankjewel. Van Martin Hierk en Paul. Ik heb het dus nu net gezien. En het is echt heel mooi. Gefotografeerd ook de keuzes die je daarin maakt. Dankjewel. Staying In, Coming Out is vanaf nu verkrijgbaar. Dankjewel allebei voor jullie verhaal. Graag gedaan. Dank je. Oh, Lady van Wayne Wade. Ja, het is inmiddels 3:12. Het is tijd. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Ja, het is dik oktober geweest. November zitten we al, begin november. En dit is de periode, Arjan, volgens mij, je hebt er al een klein beetje op gehint, van de vogeltrek. Ja, nou ja, we hadden natuurlijk een klein intermezzo met de vogelgriep op Antarctica vorige week. Ja. Maar ik was in principe wel bezig met een trilogie over vogeltrek. Ja. En ik had vorige keer, heb ik het een beetje over het waarom gehad. En ik dacht, nu ga ik het een beetje hebben over, eigenlijk over het navigeren. Oh ja. Van hoe doen ze het dan? Ja, eigenlijk het waarom is gewoon een kwestie van overleven. Je moet op plek op zoek naar voedsel. Je moet eigenlijk in het noorden is er in de winter heel simpel, even heel kort door de bocht, zijn er geen insecten bijna en bijna geen bessen aan de bomen. Dus je moet naar het zuiden om aan voedsel te komen. En insecteneters moeten heel ver naar het zuiden. Een zwaluw, om voldoende te eten, moet die naar Afrika vliegen. Ieder jaar. Dus en dan, om maar over die zwaluw meteen te beginnen, de boerenzwaluw bijvoorbeeld, die vliegt dus ieder jaar vanuit Nederland, waar die misschien wel in jouw boerderijschuur broedt, vliegt die helemaal naar zuidelijk Afrika, zelfs tot aan Zuid-Afrika. En dat is al uniek en bijzonder dat beestje dat kan met zijn 23 gram. En dan ook weer helemaal terugvliegt naar Nederland. Maar hij vliegt niet alleen terug naar Nederland, nee. Hij vliegt exact naar diezelfde boerderijschuur. Ja, hoe dan? Ja, hoe dan? Dat vind ik altijd een... Ja. Nou, voor grotere vogels, zwanen, ganzen, kraanvogels bijvoorbeeld, is het wat simpeler. Want daar leren de jonge vogels de migratie, hun eerste migratie, van hun ouders. Daarom zie je ook altijd, als je goed naar kraanvogels kijkt of ganzen, kan je de familiegroepjes herkennen. Dus bijvoorbeeld een groep rotganzen op een waddeneiland. Dan zie je daar een groepje witbuikrotgans, net een andere ondersoort. Dan zie je ook echt de oudervogels met de jongen bij elkaar. En de kraanvogels die je nu kan horen. Ja. En dan zie je ook die jonge beesten met de ouders meebewegen. Dus die leren het. Maar heel veel andere vogels, zo niet alle andere vogels, die moeten het helemaal zelf doen. En die gaan in hun eentje, ofwel misschien in een zwerm of zo, maar niet dat ze daarvan leren, maar die gaan gewoon op instinct naar het zuiden in het najaar. En dat is eigenlijk die eerste migratie, dat is met hagelschieten. Daarom krijgen vogels heel veel jongen. Oh. Een zangvogel, een gemiddelde zangvogel, krijgt 5-6 jongen per legsel. Nou, 2/3 tot 3/4 overleeft die hele eerste reis niet. Het is levensgevaarlijk. Zonder enige ervaring vlieg je naar Afrika en terug. Allerlei gevaren onderweg. Maar die vogels, die leren heel snel. Ze hebben een soort fotografisch geheugen. Dus als zij onderweg een of andere oase tegenkomen in de Sahara. Ik bedoel, ze moeten 800 kilometer Sahara over. Het is bijna niet voor te stellen. Dat is bizar, joh. Onthouden ze een soort van die stepping stones onderweg voor die terugweg. Dus als die eerste reis, die najaarstrek hebben overleefd, dan de terugweg wordt al iets minder risicovol. Ze moeten wel de juiste route vinden. Hoe vinden ze dan die route? Ja. Hoe weten ze überhaupt waar het zuiden en het noorden is? Nou, we weten al heel lang dat vogels kunnen navigeren op licht. Dus op de sterren. Dus je hebt bijvoorbeeld de Poolster, die staat op één plek aan de hemel. Daar kan je op navigeren. Soms kan je, zijn er wolken en kan je dat helemaal niet zien. Ja. Ook al vlieg je heel hoog. Soms vlieg je niet hoog genoeg. Dus hoe doen ze dat dan? Nou, op een gegeven moment is aangetoond dat vogels aardmagnetisch veld kunnen aanvoelen op een bepaalde manier. Dus ze kunnen een soort van, ze weten waar het magnetische noorden is. Hoe hebben ze dat gedaan? Heel mooi proefje bij kanoestrandlopers. In het voorjaar hebben ze die gevangen. Onderweg richting het noorden in de Waddenzee. Ja. Die hebben ze in een donkere kamer gestopt. Op een soort rond wit vel papier gezet, pootjes in de inkt gedoopt en dan gespeeld eigenlijk met die Noordpool. Dus eigenlijk hebben ze dat gemanipuleerd. En dan zie je die pootjes van die koude strandlopers die allemaal bewegen richting die soort neppe Noordpool. Die voelen die magneet. Dus dat wisten ze. En toen dachten ze, nou, maar hoe dan? Hè? Heel lang is daarover over nagedacht. Allemaal theorieën over waren er. Dus bijvoorbeeld een minuscule ijzerdeeltje in het gehoorgang. Waarmee ze dus het aardmagnetisch veld kunnen aanvoelen als het ware. Maar wat hebben onderzoekers nu net ontdekt bij roodborstjes? Een paar jaar geleden. Het cryptochroom 4 eiwit in het netvlies. En dat cryptochroom 4 eiwit, dat neemt toe in het voor- en in het najaar. En dat lijkt heel scherp of sterk te reageren op magnetisme. Dus en daar zijn ze ingedoken. En dat blijkt een uiterst complex proces te zijn. Het is te complex voor mij om goed te vertellen. Maar het is een kwantumfysisch proces. Dat heet verstrengeling. Het idee van één deeltje aan één kant van de wereld reageert op een deeltje aan de andere kant van de wereld, zonder echt met elkaar in verbinding te staan. Alsof je één schakelaar indrukt die niet in verbinding staat met een andere schakelaar ergens in China, en dat reageert op elkaar. En dat proces gebruiken volgens dat kwantumfysische proces om het met dat cryptochroom 4 eiwit in een netvlies het aardmagnetisch veld te visualiseren. Dus eigenlijk, heel kort door de bocht, hebben ze een soort ingebouwd kompas in een oog waarmee ze het magnetische noorden kunnen zien. Maar dat kunnen ze dus allemaal. En ze volgen geografische structuren als kustlijnen. Maar wat we nog niet weten, en dat is dus om weer terug te komen bij het begin, dat verklaart natuurlijk hoe ze globaal nog steeds Nederland en zo kunnen vinden in het voorjaar. En Afrika in het najaar. Ja. Maar nog niet hoe ze precies diezelfde boerderijschuur kunnen vinden. En mogelijk speelt geur daar een rol. Of mogelijk is het dan een proces dat heet genetic imprinting, waarbij ze een soort fotografisch geheugen hebben van waar ze opgroeien. Dat weten we allemaal nog niet. Dat zijn allemaal theorieën. En dat is het mooie van vogeltrek. We weten nog zoveel niet. En daarom blijft dit zo mooi, Arjan. Volgende week weer. Heel veel plezier bij Suzanne Bosman. AfroTros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Nederland kiest. Het radiodebat. Onteigening moet helemaal van tafel. Vandaag van 5 tot half 8. Dus we hebben minder staat nodig en meer markt. Afgelopen 20 jaar is alleen maar de markt dominant geweest. 16 lijsttrekkers gaan met elkaar in debat. Weg blijven lopen voor deze keuze helpt helemaal niemand. Onder leiding van Wilma Borgman. Is dat iets waar u zich in herkent? En Winfried Baaiens. Ik wil u een vraag stellen. Nederland kiest. Het radiodebat. Zometeen om 5 uur. Bij de NOS. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu bij Jumbo. Zoete puntpaprika. Nu een zak van 500 gram voor 2 euro. Heerlijke Jumbo reuze rozijnenbollen, een eurotje. En knijpflesjes of blikken Car van Sevitam, nu 2 voor 5 euro. En spaar nu voor topkwaliteit Koenri-kompannen, PFAS-vrij, vanaf slechts 5 euro. En dat voor die prijs. Jumbo. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zo, nou, al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot 100 euro korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. Meewind, dat is beleggen met liefde voor de toekomst, een gezond rendement en belastingvoordeel.